To było słuchowisko z naszej trójkowo-teatralnej listy przebojów. Barbara Marcinik, do usłyszenia za tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 200 nowych zakażeń i 10 zgonów z powodu koronawirusa. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii. Pierwsza niedziela z nowymi wytycznymi dotyczącymi liczby wiernych w kościołach. Co odważniejsi poszli na nabożeństwo. Z wielką radością idę do kościoła. Już się nie obawiam. Skoro już możemy, no warto zaryzykować. Płonie kilkaset belsiana w powiecie kołobrzeskim. Pożar gasi kilka jednostek Straży Pożarnej. Nie żyje kolejnych 10 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdzono 222 nowe przypadki infekcji. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 11 617, z czego 535 osób zmarło. Wyzdrowiało ponad 2200 pacjentów. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwie śląskim 53, dolnośląskim 48 i mazowieckim 46, najmniej w lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim. W każdym z tych województw potwierdzono po jednym przypadku. Większość osób zmarłych miała choroby współistniejące. Najmłodsza to 59-letnia kobieta z Puław, najstarsza 92-letni mężczyzna z Koszalina. Tylko dziś resort poinformował w sumie o 344 nowych przypadkach i o śmierci kolejnych 12 osób z COVID-19. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały tylko w ciągu ostatniej doby, to 139 i w sumie jest ich teraz ponad 2200. W szpitalach przebywa ponad 2700 osób, ponad 79 tysięcy objęto kwarantanną, a ponad 19 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 600 testów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A z dnia na dzień spada liczba ofiar koronawirusa we Włoszech. W ciągu ostatniej doby w tym kraju zmarło 260 zainfekowanych, o 155 osób mniej niż wczoraj. Systematycznie zmniejsza się liczba hospitalizowanych. To najmniejsza liczba zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby od 15 marca. Ochrona cywilna poinformowała w komunikacie, że dziś stwierdzono ponad 2300 nowych przypadków, o 33 mniej niż wczoraj. W tej chwili na koronawirusa leczy się 106 tysięcy osób. 78% przechodzi chorobę lekko w domu. Od ponad dwóch tygodni spada liczba hospitalizowanych. W szpitalach przebywa obecnie ponad 21 tysięcy pacjentów, o blisko 100 mniej niż wczoraj. Zmniejszyła się również liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. W sumie od początku epidemii koronawirusem zaraziło się 197 tysięcy osób, zmarło ponad 26 tysięcy, a wyleczyło się 64 tysiące zakażonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koło Sarbii w powiecie kołobrzeskim pali się prawie 600 belsiana, tak zwanych balotów. Na miejscu pracuje kilka jednostek straży pożarnej. Starają się uchronić przed ogniem te bele, których pożar jeszcze nie objął, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, kapitan Krzysztof Azierski. Odgarnianie przy pomocy sprzętu ciężkiego tych balotów, które jeszcze nie zostały objęte pożarem. Natomiast pozostała część jest dozorowana, żeby to wszystko się wypaliło, ponieważ skuteczność gaśnicza, względy ekonomiczne przemawia to wszystko, żeby to się samo istnie wypaliło. Strażacy nie wykluczają, że doszło do podpalenia, zawiadomili policję. 15 metrów kwadratowych na jedną osobę, wierni w dwumetrowych odstępach i w maseczkach. To pierwsza niedziela, kiedy obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w kościołach. W większości parafii archidiecezji białostockiej nie było problemów z przestrzeganiem zasad, a duża część wiernych pozostała jeszcze w domach, korzystając z transmisji mszy. Jak przyznają ci, którzy przyszli do świątyń, zwiększenie limitu obecności w kościole to duża ulga. Bardzo mi brakowało uczestniczenia we mszy świętej tak osobiście, no i żeby przyjąć Najświętszy Sakrament. Ostatni raz byłam w Wielką Sobotę, a dzisiaj jestem pierwszy raz. Korzystałam z mszy telewizyjnej. Z wielką radością idę do kościoła. Już się nie obawiam. Będzie mniej osób. Skoro już możemy, no warto zaryzykować. Jeżeli nam będzie za dużo osób, to stwierdzimy, że ten dystans nie jest odpowiedni. Najwyżej zrezygnujemy. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. Zgodnie z wytycznymi biskupów, do odwołania obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej mszy. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Na początek niespodzianka ze świata szachów. W sieci grają najlepsi szachiści globu, wśród nich sześciu z czuba światowego rankingu. Dziś w turnieju internetowym Magnus Carlsen Invitational, tenże Carlsen, mistrz świata, przegrał z Holendrem Anishem Girim.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. I my też pozdrawiamy bardzo gorąco. 10 minut po 21. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu pięknie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Jest nas troje. Zwykle mówię, że widzimy się przez szybę. Dzisiaj jesteśmy daleko od siebie, ale muzyka jest razem z całą naszą trójką i mam nadzieję, że z Państwem. Jeżeli radio u Państwa gra, to do północy 2 godziny i troszkę bardzo pięknie dobranej muzyki. No to zaczynamy. Myself, I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. Betrayed by a system, I'd given up trying. Let me tell you now, for nothing man from the barricades and dug myself a very deep hole. I came to in a country I once considered a home that has been lost to the scoundrels and the rogues and a circus of clowns. Oczywiście, a powód, dla którego usłyszeli Państwo to nagranie na samym początku dzisiejszego Minimaxu, jest złożony. To znaczy, powodów jest kilka. Po pierwsze, utwór się nazywa Weltschmerz, ból istnienia. I czyż może być piękniejszy tytuł na sam początek razem z naszymi wszystkimi myślami ostatnich tygodni. Ten utwór usłyszeli Państwo niedawno, to była premiera światowa. Fish zaoferował właśnie Państwu, słuchaczom trzeciego programu, a dokładniej tonacji trójki, że będą pierwszymi na świecie, którzy ten utwór usłyszą. No i jak się okazuje, usłyszeli go Państwo w zupełnie innym świecie niż dzisiaj. Kolejny powód, no, jest w kalendarzu. Fish obchodził urodziny wczoraj. I tak jak kiedyś, dwa lata temu, pojechaliśmy do niego na urodziny, na koncert do Chorzowa, tak wczoraj mogliśmy tylko z dala, ale jednak uczestniczyć w tym przyjęciu urodzinowym. No i mam dla Państwa parę wiadomości dotyczących nowej płyty, koncertów i nowego utworu, który oczywiście domyślają się Państwo, że pojawi się u nas od razu, jak tylko będzie gotowy. Opowiem Państwu o wszystkim za moment, bo za prawie 19 minut, bo na tyle chcę zaprosić Państwa na bardzo ważny koncert. To jest też płyta świeża, płyta, która się przed chwilą ukazała. Cztery kompaktowe płyty w jednym pudełku, zawierające pierwszy album grupy Marillion. To nic nadzwyczajnego, chociaż on jest troszkę inny. Znajdzie 10 szczegółów, którymi się różni jeden utwór od drugiego. Natomiast, co bardzo ważne, zawiera cały słynny koncert zespołu Marillion, który odbył się w londyńskim klubie Marquee 29 grudnia 1982 roku. My już wiedzieliśmy wtedy i państwo, słuchacze trzeciego programu, co to jest za zespół, kto jest w tym zespole. No i znali państwo najważniejszy utwór, jaki wtedy istniał, wydany nie na long playu, bo jeszcze takiej płyty nie było, wydany na płycie z trzema małymi utworami, w tym jednym istotnym. No i na koncercie jest to nagranie. Będą państwo zaskoczeni, słuchając, jak młody jest wokalista, ale największe zaskoczenie będzie na końcu, bo on nie tylko będzie śpiewał, ale będzie opowiadał, co się wydarzy, gdy płyta ukaże się, ta pierwsza płyta ukaże się na rynku. A zatem jesteśmy w Londynie, klub Marquee, 29 grudnia 82 roku. Wchodzimy na salę. like that. Humbly beggar him. Mother Nature's bastard child, shunned by leaf and stream, on alien land, seek solace within dreams. The shaper's lies, his poison tongue, malign with reptile spells, sulfurous essence pervades round the grassy dell. Hero awaits him like lamb to the butcher's knife. Stereo heaven, ignore even children's cry. Terror, flee round the oaken beam, flickering fireline, portraying the grisly scene. Warriors, advance, prepare for the nightmare ball. Futile the sacrifices, even the hearts must know. Grave, blood. No i proszę bardzo, ale jeszcze przemówienie obiecane. Right, the tickets for Hammersmith Odeon go on sale on the 20th of January. No i proszę bardzo. Na 20 stycznia proszę się przygotować, zdążył jeszcze powiedzieć artysta Fish. Tego dnia idą do sprzedaży bilety na koncert w Hammersmith Odeon. Koncert odbył się w kwietniu. Ukazała się wtedy już długogrająca płyta. No i opowiadałem Państwu o tym wielokrotnie, że byłem na tym koncercie, że się wdarłem za kulisy, że tam właściwie poznaliśmy się i jak się okazało, zaprzyjaźniliśmy się. 37 lat temu Fish na koncercie w klubie Marquee. No, pomiędzy Marquee a Hammersmith nawet było kiedyś takie zdanie. No stop till Hammersmith. Musi się udać, musimy dojść do tej wielkiej, prestiżowej londyńskiej sali. Marquee pomieścić mogło kilkaset osób. Hammersmith Odeon, a teraz się nazywa Hammersmith Apollo. Wiele osób zna te sale mieszkających czy bywających w Londynie. No to 5000. To od razu wiadomo. Bilety, jak się okazało, mimo że Fish powiedział, ja kupię 5, bilety były. Ja kupiłem ten bilet za 4 funty, 4,5 funta wtedy. Parę dni przed koncertem. No i resztę już opowiedziałem niejednokrotnie. W sprawie Fisha i jego urodzin. Otóż Fish ma Państwu do przekazania, że nowy album będzie gotowy za 2 tygodnie, ale ukaże się nie wcześniej niż 25 września. Fish czuje się dobrze, jest w domu, dom ma ogród, w domu jest biuro, więc od razu on może pracować. Jest z żoną Simone, jest z nimi mama Fisha, więc mają po prostu wspaniale, nie muszą wychodzić z domu. I do Państwa Fish przekazał mi takie króciutkie, żeby Państwo byli happy and sane. Żeby byli Państwo w zdrowiu i żeby byli Państwo szczęśliwi. Aha, i ten nowy utwór będzie się nazywać Garden of Remembrance i no właśnie, może nie za 2 tygodnie, może nawet za tydzień. No ale zobaczymy. Nie mam go. Miejmy nadzieję, że Fish dotrzyma słowa. To teraz tak, słuchaliśmy muzyki poprzedzającej jedną z najważniejszych płyt sprzed 37 lat, a teraz mamy płytę, która wczoraj obchodziła swoje 40 urodziny. To też bardzo, bardzo ważny dla nas, słuchaczy Minimaxu, słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia, bardzo ważna płyta. The closer you get to the meaning. to aż niemożliwe, że 40 lat od czasu, gdy usłyszeli państwo te dźwięki po raz pierwszy, Black Sabbath i album Heaven and Hell. Black Sabbath, mówił Dio, Black Sabbath stał się, gdy ja przyszedłem, bardziej muzyczny, bardziej melodyjny. Państwo mają swoje ukochane cytaty z Dio. Myślę o tym, co się będzie działo, czy w jakiś sposób odbędą się te coroczne uroczystości Dnia Dio. Zobaczymy. Mówił Dio tak. Gdy tworzysz w gatunku, który ja uprawiam od tak dawna, starasz się dobierać słowa, które nie zawierają wyświechtanych rytmów typu Moon and June. Posłuchajmy Dio. Well, I think also that when you write in that kind of a medium, as I have for so long, a fantasy medium, you start using words that are not moon and June. And I think that's very important, because the words that are used are, you know, dark words are very descriptive. Moon and June aren't ciemniejsze słowa są bardzo opisowe. Jeżeli będziesz mógł się nimi pobawić, jeżeli będziesz próbować tak jak pająk rozpiąć z nich sieć, wyobraźnia twojego odbiorcy zacznie lepiej działać. Ja zawsze starałem się tak tworzyć w moich utworach, nawet jeśli jako całość wydają się przeraźliwie ciemne, jeśli rozłożysz je na poszczególne słowa i przełożysz na dzisiejszy język, to zauważysz, że wszystko dotyczy ludzi, rzeczy, które od zawsze robili, bo przecież ludzie się nie zmieniają. Opowiedziane jest to po prostu w inny sposób. Mają te słowa na celu pełniejsze i wyrazistsze opowiadanie jakiejś historii. Myślę, że ciemniejsze pisanie nie tylko na to pozwala, ale wręcz to na twórcy wymusza. Och, jakież piękne te opowieści Dio były. Myślę, że jeszcze będzie okazja. W połowie maja, 10. rocznica, jak nam go zabrakło. Muzyka metalowa ciemniejsza. Ciemniejsza muzyka podoba ci się, bo nosi ze sobą jakieś złowróżbne przesłanie. No to proszę sprawdzić muzykę z płyty, która ukazała się przedwczoraj. Plead into me, an ounce of your empathy. Eyes locked, you can see a ghost, an invisible city. Bleed into me those feelings you're harboring. The silence says it all. Tragedy, the look before the fall. And dreams mixed into one. The grim rituals have only begun. No use in leaving, I'll drift off before you are gone. Before you are gone. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. Bleed it down, yeah. Bleed into me a bit of your apathy. Cast aside, forget me. Another disappears in the city. Struggles and dreams mixed into one. The grim rituals have only begun. No use in leaving, I'll drift off before you are gone. Before you are gone. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me that it's seeking. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. Let it